ہم نے گزشتہ درس میں کچھ عرض کیا تھا، دو دن سے غالباً اسی پہ بات ہو رہی ہے، دینی خدمات آپ کے. اپنے خطبوں اور ملاقاتوں میں مسائل دینیہ کی تعلیم دیا کرتے تھے. مختلف مسائل میں علماء صحابہ سے گفتگو کرتے اور بحث و تحقیق کے بعد اجتماعی اور اتفاقی مسائل کی اشاعت فرماتے تھے. جن مسائل کو ائمہ مجتہدین اجماعی فرماتے ہیں، یہ وہی مسائل ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں شائع ہوئے. بلا شبہ جس قدر علم دین کے اطراف عالم میں پھیلا اور دور دراز مقامات کے مسلمانوں کو مذہبی مسائل سے واقفیت ہوئی، یہ سب حضرت فاروق اعظم کی سعی مشکور کا نتیجہ ہے. دینی مسائل جس کثرت کے ساتھ آپ سے منقول ہیں، کسی اور سے منقول نہیں. چنانچہ حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی مستقل اور منفرد تصنیف میں ان تمام روایات کو جمع کیا ہے جو مسائل دینیہ میں حضرت فاروق اعظم سے منقول ہیں، اور پوری ایک کتاب بھی بترتیب ابواب فقہیہ کتاب الطہارت سے لے کر کتاب المواریث تک مرتب ہو گئی، جن کا نام حضرت شیخ نے مذہب فاروق اعظم رکھا ہے اور ازالت الخفا کا جز بنایا ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ہماری اس کتاب سے معلوم ہوگا کہ مذہب اربع اسی متن کی شرح ہیں. یعنی ایک اعتبار سے جو فقہ کی تدوین ہوئی ہے یا حدیث کی جو تدوین ہوئی ہے، اس کی جو ابتدائی تدوین ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی ہے، اس کے بعد مذاہب اربع میں اس کی تشریح ہوئی ہے. یعنی دین کے مدون کرنے کا جو کام ہے وہ سارا کا سارا بھی حضرت فاروق اعظم کے سر جاتا ہے. حضرت بڑی سخت تاکید اس بات کی فرماتے تھے کہ احادیث کی روایت کم کی جائے. چنانچہ جب انصار کی ایک جماعت کو کوفہ بھیجا تو فرمایا، تم لوگ جب کوفہ پہنچو گے تو لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آئے ہیں، وہ تم سے حدیثیں پوچھیں گے، مگر تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کم بیان کرنا، اس بارے میں تمہارا شریک ہوں. صاحب ازالت الخفا فرماتے ہیں کہ امام دارمی نے اس کا مطلب یہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تاریخ و واقعات کم بیان کرنا سنن و فرائض کی روایات کو منع نہیں فرمایا. فرماتے ہیں مگر میرے نزدیک مطلب یہ ہے کہ شمائل و عادات کے متعلق روایات کم بیان کرنا جن سے کوئی حکم شرعی متعلق نہیں، یا یہ مطلب ہے کہ بغیر تحقیق کی روایت کم بیان کرنا. اب یہ جو جن کی میں کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ فرماتے ہیں کہ حقیر راقیم السطور کہتا ہے کہ مطلب بیان کرنے کی کچھ ضرورت نہیں، جبکہ خود حضرت فاروق اعظم نے اپنا مقصود ظاہر فرما دیا اور مصنف عبد الرزاق نے بھی ان سے یہ مضمون بئیں الفاظ منقول ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حکم دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے اعمال کے روایتیں کم نقل کرو. یعنی جو بھی روایتیں بیان ہوں اس میں قصے، کہانیاں اور اس قسم کی چیزیں جن سے کوئی حکم متعلق نہیں ہے وہ بیان نہ کرو، بلکہ صرف وہ باتیں بیان کرو جس کا کسی شرعی حکم سے تعلق ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کوئی بھی حکم، یعنی بے شمار اس کے اندر مصلحتیں اور حکمتیں، جتنے بھی حکم دیے ہیں سارے کے سارے، یعنی رہتی دنیا تک کے لیے ایک نئی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے، اور یوں سمجھ نشانات لگائے جا رہے ہیں جن پر لوگوں نے آگے چلنا ہے. تو معاملہ یہ تھا کہ اب اگر آپ یہ والی حدیثیں بھی بیان ہوں گی اور وہ والی حدیثیں بھی بیان ہوں گی، جب دونوں طرح کی حدیثیں بیان ہوں گی، ہمارے پاس تو خیر سیرت کا بھی ایک مجموعہ ہے، قصص و اس کا بھی ایک مجموعہ ہے، جب دونوں طرح کی روایات بیان ہوں گی تو اس میں ہوگا یہ کہ لوگ گڑبڑ کریں گے، اور ظاہری بات ہے جو قصوں سے متعلق حدیثیں ان میں سے بھی احکامات استنباط کی کوشش کی جائے گی، لوگ اس کے اندر سے بھی اپنا کوئی حکم نکالنے کی کوشش کریں گے، یا یہ کہ لوگوں کو یاد دہانی کم رہے گی، کیونکہ ابھی تو لوگوں کو دین پر لے کر آنا ہے تو صرف یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، سیدھی سیدھی بات بیان کرو. جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ بھائی صحابہ سے نیچے نہیں آؤ، زیادہ قصے کہانی بیان نہیں کرو، وہ چھ نمبر ایک متعین کر دیے اس میں بات کرو. تو یوں سمجھ لیجیے جیسے ایک عام آدمی ہے اس کے لیے چھ نمبر متعین کر دیے، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی ایک اصول مرتب کر دیا کہ جب بیان کرنی ہے تو یہ والی حدیثیں بیان کرنی ہیں جس میں اعمال سے متعلق باتیں اور قصے کہانیاں زیادہ بیان نہیں کرنی. اور آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ زیادہ تر جو اہل بدعت اور اہل ہوا قسم کے لوگ ہیں وہ اپنے بیانات اور خطبوں میں زیادہ قصے کہانیوں کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کام کرنا کرانا کچھ نہیں ہے تو قصے کہانیاں زیادہ بیان ہوں گی. متفرقات، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں 1036 شہر ماں ان کے مضافات کے فتح ہوئے، جو مقام قبضے میں آتا فوراً حکم دیتے وہاں مسجد بنائی جائے۔ کتنے شہر فتح ہوئے؟ 1036۔ اور جو شہر فتح ہوتا اس کے متعلق حکم دیتے کہ وہاں مسجد بنائی جائے، اور مساجد میں ائمہ اور مؤذنین کے تقرر فرماتے۔ حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ 4000 مسجدیں پنج وقتی نماز کے لیے اور 900 جامع مسجدیں آپ کے زمانے میں بنی۔ اچھا، یہ جامع مسجدیں جو تھی ان میں جمعہ ہوتا تھا، پنج وقتہ جو مسجدیں تھیں ان میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ 900 کی تعداد پہنچ گئی تھی، جبکہ علاقہ کتنا فتح ہو چکا تھا، اور ہمارے یہاں ہر چھوٹی مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، اس میں میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ ایک سال جب عمرہ کرنے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو مسجد حرم میں توسیع فرمائی، اور لوٹتے وقت حکم دیا کہ مکہ معظمہ کے درمیان ہر ہر منزل پر سایہ کا انتظام کیا جائے اور کنویں بنائے جائیں، جو کنویں بند ہو گئے وہ اثر نو صاف کیے جائیں، اور یہ حکم دیا کہ حرم کے حدود پر نشانات قائم کیے جائیں۔ اس کام کے لیے آپ نے 4 آدمیوں کو مقرر کیا، مخزبمہ بن نوفل، اظہر بن عوف، سعید بن جرفوع اور خویتب بن عبد العزا۔ یعنی نہ صرف شہروں کی آبادی کا اہتمام فرما رہے ہیں، بلکہ جو راستے ہیں یا یوں سمجھ آج کے زمانے سے ہائی ویز ہیں، تو ہائی ویز کے قیام کا بھی حکم دیا کہ ہائی ویز بنائے جائیں، تاکہ جیسے موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں تو ہر تھوڑی دیر بعد ایک ہوٹل آ جاتا ہے، ایک پیٹرول پمپ آ جاتا ہے، پھر وہ لوگ قضا حاجت کی جگہ آ جاتی ہے۔ تو یہ تصور بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیا، اس سے پہلے دنیا کو یہ چیز بھی معلوم نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ خیر یہ تو غلط بات ہو جائے گی، دنیا کو معلوم نہیں تھا، ملکہ سبا کے قصے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن بہرحال یہ کہ یہ کام بھی بڑی تعداد میں کیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کی، مگر عمارت میں چھوارے کی لکڑی اور کچی اینٹیں رکھی، جسے جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا، اور حکم دیا کہ مسجد نبوی میں چٹائی کا فرج بچھایا جائے، چنانچہ چٹائیاں مقام عقیق سے لائی گئی اور بچھائی گئی۔ یعنی مسجد نبوی کی توسیع بھی کروائی، بڑی بھی کروائی، لیکن اس بات کا خیال کیا کہ اس کے اندر وہی فن تعمیر رکھا جائے، وہی طرز تعمیر رکھا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، جس میں کھجوریں اور یعنی کھجور کے تنے اور کھجور کی چھال وغیرہ استعمال ہوتی تھی، یہ اور کچی اینٹیں استعمال ہوتی تھی، یعنی پختہ تعمیر نہیں کروائی۔ پختہ تعمیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، تو اس وقت بعض صحابہ نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ آپ کر رہے ہیں۔ اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان کی سیرت میں بات آ جائے گی تو پھر وہاں پہ بات کر لیں گے، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باقاعدہ سنگ مرمر منگوایا بہت دور سے، اور بہت کچھ منگوایا، بڑے بڑے پتھر منگوایا۔ تو بعض بڑے صحابہ نے اس پر بہت اعتراض کیا، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ لوگوں کے گھر شاندار بنے ہوں اور اللہ کا گھر جو ہے ایسے ہی پرانا بوسیدہ سا ہو، یا تو لوگوں کے گھر بھی پرانے جب سادہ سے تھے تو اللہ کا گھر بھی سادہ سا تھا، جب لوگوں نے سب کچھ لگا لیا ہے اپنے گھروں میں تو اللہ کے گھر کو بھی اس کے برابر ہونا چاہیے۔ اور بات قرین قیاس تھی، اسی لیے دیکھیں امت میں یہ رواج پکڑ گیا، وہ رواج نہیں چلا، بالکل سادہ گھر والا رواج ختم ہو گیا اور یہ رواج حضرت عثمان غنی والی جو سنت تھی وہ چل گئی امت میں۔ تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، یا تو لوگ ایسے ہوتے تو بھی ٹھیک تھا، جب لوگوں نے اس بات کا اہتمام نہیں کیا تو پھر ظاہر سی بات ہے انہی لوگوں نے مسجد میں آنا ہے، ان کے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، مسجد میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے تو ان کو مسجد نماز میں دل کیسے لگے گا؟ جن کے گھروں میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے ان کو چاہیے مسجدوں میں بھی ایئر کنڈیشن لگائیں، اور جن کے گھروں میں نہیں ہے ان کی مسجدوں کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ایئر کنڈیشن لگائیں، نہیں تو پھر وہ یہاں سارے سو رہے ہوں گے۔ یا بہرحال یہ کہ مسجد جو ہے اس معیار کی ہونی چاہیے جس معیار کے آس پاس گھر ہیں، اگر آس پاس گھر کچے ہیں تو مسجد کو بھی پھر کچا ہی رکھنا چاہیے، ورنہ اس سے بھی جو ہے نا ایک وہ پیدا ہوتی ہے، ایک ہڑک سی پیدا ہوتی ہے کہ یار ایک غریب آدمی یہ سوچتا ہے بعض اوقات آ کے کہ یار مسجد میں تو اتنا پیسہ انہوں نے لگا دیا، ان کے پاس کچھ زیادہ ہی پیسے ہیں، تو مسجد آپ اس معیار کی رکھیں جس معیار کے آس پاس گھر ہیں۔ ہاں، ڈیفینس کی مسجد بہت عالیشان بنانی چاہیے، ہمارے علاقے کی مسجد تھوڑی کم درجے کی ہونی چاہیے، دیہاتوں میں چلے جائیں تو اور کم درجے کی ہونی چاہیے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی ممانعت، یعنی مطلقاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ مسجد عالیشان بنائی جائے، بلکہ اس کی ممانعت ہے یہ، اور فقہ اکرام نے اس پر بحث کی کہ مسجد میں رنگ و روغن کا بھی ثواب نہیں ہے، چاہے کہ ٹائل لگانا اور اس پہ مختلف قسم کی اوٹ پٹانگ قسم کے خرچے کرنا اور فنکاریاں لکھوانا، اس کا تو بالکل ثواب نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ بس کھینچ تان کے ثواب نکالا جا سکتا ہے، चलो ठीक है यार, आजकल के ज़माने में कच्ची मस्जिद तो हो नहीं सकती, प्लस्तर करवाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस्तर करवा दिया, मजबूती है उसमें। अब प्लस्तर अजीब सा लगेगा और बल्ब जलाएंगे रोशनी भी नहीं होगी, तो चलो भाई एक सफ़ेदी का हाथ लगवा दिया कि उससे। अब आप लोग कहते नहीं यार मस्जिद के अंदर हर साल सफ़ेदी करवाएं, फ्री के मुलाजिम तो है नहीं, लोग तो पैसे लेते हैं सफ़ेदी करने के, तो चलो उसका एक अल्टरनेटिव ये है कि जब दीवारों पर टाइल लगवा दें तो वो हर साल सफ़ेदी से बच जाएंगे। टाइल की उम्र तकरीबन 20-25 साल होती है, जान छूट जाएगी। तो उसमें भी इस मतलब कि इसका ख्याल रखा जाए कि ये नहीं कि सबसे उम्दा माल लगाया जाए, यानी बहुत महंगा लगाया जाए, बल्कि एक मुनासिब दर्जे का जो होता है बस वो लगा दिया जाए। ये मैंने एक उमूमी बात बता दी है कि ये मिजाज है शरीयत का, बाकी लोग जो कुछ कर रहे हैं वो लोग जाने और अल्लाह जाने। अहले किताब की औरतों से निकाह करने की ममानत के फरमान जारी किए और ये भी उनके साथ तस्री कर दी कि खुदा ने उनको हलाल किया है। मैं हलाल को हराम नहीं कहता, बल्कि ये ममानत अज़रा बसलिया थे। बाकी किस कदर अंजाम बीनी इस हुक्म में थी। आज मुसलमानों की उन नस्लों को देखिए जिनकी माएँ यूरोप और ईसाई या यहूदी हैं, उनको इस हुक्म की कदर मालूम हो। यानी हालांकि चूँकि बड़ी तादाद में मुसलमान इधर उधर आबाद हो रहे थे, शाम फतह हुआ, इराक़ फतह हुआ, यहाँ पे बड़ी तादाद में अहले किताब मौजूद थे। शाम तो सारा का थारा था ही, थाई जो है वो ईसाइयों का मुल्क, और शाम में हुसन भी बहुत है। तो उमर ने पाबंदी लगा दी कि जाना कोई निकाह नहीं करेगा, और वजह यही थी कि अगर मुसलमानों को उमूमी इजाज़त दे दी। अच्छा, ये जहन में रखिएगा कि इस बात में लोग जो है ना वो जाते हैं तशवीश में चले जाते हैं, और ये समझा जाता है कि सहाबा की कोई जमात यानी मावराउल फितरत किस्म की जमात थी, और सारी सहाबा हमारे पास जो आम तौर पे हालात आते हैं ना सहाबा के, अगर सारे के सारे गिन लें तो मुश्किल से 100 भी नहीं बनेंगे जिनके हालात तफसील से मालूम है हमें। और सहाबा कितने, 1 लाख से भी ऊपर हैं जिनके हालात तफसील से किताबों में लिखे हुए, वो 100-150 मुश्किल से, ज़्यादा से ज़्यादा वन। और जो जिनके बहुत ज़्यादा वाक़ियात हैं वो 20-25 ही हैं जिनके बहुत ज़्यादा मौजूद हैं चीज़ें। अब एक जहन में तसव्वुर ये बनता है कि तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम का ही मालूम था कि वो लंबी लंबी तहज्जुद पढ़ते थे, लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते थे, और बहुत ज़्यादा कनात का उनमें मिजाज था, और बहुत ज़्यादा दुनिया से बेरगबती सभी सहाबा में थी। इसे ऐसा नहीं था, बल्कि एक बड़ी तादाद थी ऐसी, लेकिन एक तादाद ऐसी भी थी जो हमारे जैसे आम मुसलमान है। अब आम मुसलमानों का तो जब मैं बोलूँगा तो वो तो नमाज भी नहीं पढ़ रहे, नहीं ऐसा नहीं था। जो फ़राइज़ थे और जो मुनकरात थे, यानी जिन चीज़ों से बचना वाजिब है और जिनका करना ज़रूरी है या फ़र्ज़ है, वो करते थे। बाकी ये कि जो उमूमी जहाँ जहाँ जो जो इजाज़तें हैं उनको इस्तेमाल करते थे। जो जिन साहबा ने माल कमाया उन्होंने अच्छा लाइफ स्टाइल भी बनाया, सब कुछ हुआ, एक तादुद अज़दिवाज भी मौजूद है, कसरत से ग़ुलामों और बानियों को रखने का रिवाज भी मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको आम उस पर मिलेंगी वो सारी की सारी साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मिल जाएगी। अच्छा, फिर ये कह सकते उमर के दौर में चूँकि बकसरत लोग मुसलमान भी हुए बड़ी तादाद में, वो तो बिल्कुल नए मुस्लिम थे, उनके अंदर तो वो चीज़ उस तरीके से रासिख ही नहीं हुई थी, तो लिहाजा इस तरह के उसूल बनाना नहायत ही ज़रूरी था। अब ऐसा ना हो एक आदमी नया मुसलमान है और वो किसी लड़की से जाके शादी कर ले, फिर वो मुसलमानों की नस्लें तबाह हो जाएंगी, वो बच्चे मखलूत बनेंगे, तो फिर उससे ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। अपने ज़माने खिलाफत में हुक्म दिया कि ममालिक इस्लामिया के बाज़ारों में कोई शख्स दुकान नहीं रख सकता जब तक के मसाइल दीनिया का इल्म न रखता हो, और कितनी ज़बरदस्त तस्वीर इल्म दीन की तरवीज की थी। यानी अगर किसी को नौकरी करनी है या किसी को दुकान खोलनी है तो पहले जाके एक सर्टिफिकेट लो और फिर जाके आप इदारा खोलो। और ये कितनी बेहतरीन बात है, जैसे हमारे यहाँ हुकूमतों ने एक उसूल बनाया है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, तो तुम फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी उन्होंने एक लाइसेंस मुकर्रर कर दिया कि दुकान खोलने का भी लाइसेंस है, कि आपको पहले पता है कि कारोबार कैसे करना है तो फिर आप कारोबार करें, वरना आप मुसलमानों को किसी गलत काम में मुब्तला कर देंगे। अपने दरबार में ज़्यादा इज्जत उन लोगों को करते जो इल्म कुरान में फोकियत रखते, और अक्सर इल्म कुरान में लोगों का इम्तिहान भी लेते हैं, जो कामयाब होते उसकी बड़ी तौकीर फरमाते। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह उनकी इस कदर इज्जत तौकीर फरमाते कि अकाबिर मुहाजिर अनसार ने एक मरतबा उस पर एतराज़ किया तो आपने फरमाया वो इल्म कुरान में फोकियत रखते हैं, और कई मरतबा सर दरबार उनका इम्तिहान लेकर उनको उनकी फोकियत सब पर जाहिर की। यानी बड़े साहबा ने को बाज़ुकात इश्काल होता है कि ये तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, क्योंकि ये बच्चे थे, जाहिर सी बात है छोटी उम्र थी इनकी, तो बताया कि जो इज्जत इस वजह से है कि इसको इल्म ज़्यादा आता है, और ये उसके मिसल ना मालूम, और اور اس کی مثل نہ معلوم کتنی تدبیروں انہوں نے اختیار فرمائی تھی کہ 10 سال میں ساری دنیا کو علم اور دین سے لبریز کر دیا، اور کتنے کافر ان کے عہد خلافت میں مسلمان ہوئے اس کا تخمینہ کسی نے بیان نہیں کیا۔ غالباً نہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اندازہ بھی سوائے خداوند علم و خبیر کے کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ عراق، شام اور اس کے علاوہ جتنے اطراف کے علاقے ہیں، ان میں مسلمان نہیں تھے، یہ سارے غیر مسلم تھے، اور فاروق اعظم کے دور کے اختتام تک اکثریت مسلمان ہو چکی تھی، یعنی لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، بلکہ اگر شاید کروڑوں آبادی ہو تو کروڑوں لوگ مسلمان ہوئے، اور یہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حسن تدبیر، اللہ سے تعلق، اور یہ جو اتنی ساری پابندیاں جس کے آدمی بارے میں آدمی سوچتا ہے نا کہ یہ پابندی کیوں لگا دی، یہ سب اس کا نتیجہ تھا۔ یعنی وہ طرز حکومت نہیں، یہ طرز دعوت بھی ہے، یہ میں بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ حکمرانوں پہ، عمال پہ پابندی اور یہ پابندی۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دور کو صرف اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ سیاست ایسے کرتے تھے، یہ تو آج کل کے دور میں پیش بھی نہیں کی جا سکتی، اس میں میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں کہ اگر آپ کہیں حضرت فاروق کے دور میں کہ نے تو عمال پہ یہ پابندی لگا دی تھی، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار حکمرانوں کی جو ہے نا وہ دیکھو، عیاشیاں دیکھو، ان کی جو ہے نا وہ دیکھو، گاڑیاں دیکھو، 10-10 گاڑیاں جا رہی ہیں۔ ابھی یہ ہمارے محلے کے اندر ادھر بازار کے اندر بارات گئی ہے پرسوں، کتنی گاڑیاں تھیں؟ 25 گاڑیاں تھیں، 6 بڑی گاڑیاں تھیں، باقی ساری کاریں تھیں، پھر اس کے ساتھ ایک وہ بھی تھا، کیا کہتے ہیں، ایک اور ڈیگ والا بھی تھا۔ میں نے معلومات کی، میں نے کہا کتنا خرچہ ہوا ہے گاڑیوں پہ، کتنا خرچہ ہوا ہے، پھر وہ ڈھول والے نے کتنے پیسے لیے ہیں، پھر پٹاخے انہوں نے جو پھاڑے ہیں وہ کتنے کے پھاڑے ہیں۔ تقریباً 2 لاکھ روپے کا یہ فنکشن تھا، یہ میرا ایک اندازہ رفلی ہے، ورنہ کم انہوں نے مجھے کم بتائیں کہ وہ کہہ رہے تھے 70,000 روپے کی گاڑیاں ہوئی ہیں، 20-25,000 اس نے لیے ہوں گے، وہ کیا نام ہے ڈھول جو ڈیگ والا تھا اس نے، اور 60,000 روپے کے وہ پٹاخے بتا رہے ہیں کہ 60,000 روپے کے پٹاخے پھاڑے ہیں، یہ انہوں نے بتائیں کہ یہ سارے فگر تو ان کے ہیں، باقی ظاہر بات ہے چٹ پٹ کے اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجیے کہ 2 لاکھ روپے کا رفلی اندازہ رکھیں، یہ جائز ہے، اس پہ کیوں نہیں کرتے تنقید؟ یہی لوگ جو اپنی شادیوں میں ایسا اللہ تللے کرتے ہیں، یہی لوگ پھر حکمرانوں کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں بھائی 20 گاڑیاں جا رہی ہیں عمران خان کے ساتھ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یا تو یہ بھی ختم کر دو۔ پھر مولویوں کو پروٹوکول دیکھا ہے آپ نے، علماء کرام 20-20 گاڑیاں، پالی 50-50 گاڑیاں، سب چاہے وہ خانقاہی ہیں یا سیاسی ہیں، کوئی بھی ہے، علماء کرام کا پروٹوکول بھی پھر ایسے ہی ہے، 4-4 گاڑیاں، 4 گارڈوں کی گاڑیاں، 4 آگے گاڑیاں، کافی مزے آ رہے ہیں، صحیح ہے۔ یا تو یہ سارے پروٹوکول ختم کر دو، یا پھر حکمرانوں کو بھی کچھ اجازت دے دو کہ ٹھیک ہے بھائی، وہ حاکم ہے، وقت ہے، اس کو تو تھوڑا سا اوپر ہی دیکھنا چاہیے نا۔ صحابہ کے دور میں جب فاروق، حضرت عمر فاروق جب اتنے انتہائی سادہ تھے تو لوگ بھی سارے سادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دو، اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا تھا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين